Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 kwietnia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Trójka świętuje 55. urodziny, za chwilę wspomnienia i niezwykły koncert Edyty Bartosiewicz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. U nas też pierwszy rok programu 500+, podsumowuje go premier, a lider PO proponuje rozszerzenie wsparcia. W tym serwisie także o tajemniczej Nocy Humanistów we Wrocławiu. Wielki amarantowy tort przy Myśliwieckiej 357. Częstujemy nim słuchaczy w dniu naszych urodzin. Trójka dokładnie dziś kończy 55 lat. Na urodzinową imprezę zaprosiliśmy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie niezwykły koncert zagrała Edyta Bartosiewicz. Były też wspomnienia. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. 1 kwietnia 1962 w ramówce ówczesnej, ale to było 2 kwietnia, znalazłem taką pozycję. Muzyka rozrywkowa, taneczna i jazzowa. To też była awangarda. Wtedy zagrać jazz to nie było wcale takie oczywiste. Imperialiści amerykańscy nam zagrażali, a zatem Trójka zawsze szła pod prąd. Jeden z panów napisał o swoim wspomnieniu, że kiedyś jechał samochodem i musiał zjechać na pobocze, bo usłyszał coś takiego. Zadzwonił jakiś słuchacz, który powiedział tak: jak mamy trudną chwilę, to dzwonimy do przyjaciela, do najlepszego przyjaciela. I właśnie umarło mi dziecko, więc ja właśnie dzwonię do Trójki. I chciałbym poprosić, żeby Państwo zagrali Schody do nieba Zeppelinów. Zagraliśmy. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. O Trójce opowiada Dariusz Bugalski i dyrektor stacji Adam Chlebowicz. A w Trójce teraz kolejne informacje i pierwszy rok programu 500+. Premier Beata Szydło przekonuje, że program poprawił sytuację wielu rodzin. Z kolei lider PO Grzegorz Schetyna zapowiada, że jeśli wygra wybory, to program będzie chciał rozszerzyć. Katarzyna Ingram. Premier Beata Szydło w Konecku mówiła, że dzięki programowi ubóstwo wśród dzieci zmalało o 94%, a wcześniej w Toruniu szefowa rządu podczas konferencji poświęconej rodzinnym firmom obiecywała: dzięki tym środkom zmieniamy Polskę i póki będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, ten program będzie istniał. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiada, że jeśli jego partia wygra wybory, to utrzyma program, ale i udoskonali go. Wzmocnimy, rozszerzymy jego dotarcie, będziemy rozmawiać i będziemy mieli konkretne projekty na pierwsze dziecko. Głównymi celami programu 500+ są likwidacja ubóstwa wśród dzieci oraz wzrost liczby narodzin. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Uwolnić aresztowanych i stop represjom na Białorusi. Takie hasła pojawiły się na transparentach przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Demonstrację zorganizowali ludzie, którzy chcą sprzeciwić się aresztowaniom za naszą wschodnią granicą, a doszło do nich podczas ostatnich antyrządowych manifestacji. Sposób okazania solidarności, choć wątpię, że to nasze dzisiejsze spotkanie przyniesie jakiś efekt i prezydent zmieni stanowisko, zmieni postawę i uwolni tych ludzi. Tego wymaga po prostu elementarna przyzwoitość. My robimy tą manifestację dlatego, że my jesteśmy solidarni. Wymagamy, żeby ludzie, którzy siedzą dzisiaj w więzieniu, w sprawach politycznych, żeby te ludzie byli wyzwolone. Aktywisty, dziennikarze i po prostu ludzie, którzy wychodzili na ulicę, żeby powiedzieć swoje słowo. Jako Białorusini stąd uważam, że ta podtrzymka jest im potrzebna. Dużo nie da, ale na pewno pokazuje, że solidarność jest wśród Białorusinów. Jest to dla nas ważne i dla nich bardzo ważne, że ktoś o nich pamięta. Na Białorusi od połowy lutego ludzie protestują przeciwko dekretowi o pasożytnictwie, który nakazuje ludziom bez pracy płacenie specjalnego wysokiego podatku. Dochodzi do zatrzymania organizatorów, a także uczestników tych protestów. W serwisie Trójki teraz Wrocław i Noc Humanistów. W gmachu Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego są wykłady, warsztaty. Jest też tajemniczy spektakl. To inscenizacja kryminalnego zdarzenia z lat 30. ubiegłego stulecia. Będziemy próbować się dowiedzieć, co tak naprawdę stało się w szpitalu psychiatrycznym. Będziemy próbować rozwikłać tajemnicę tego, kim naprawdę jest aktorka, która ma wziąć udział w filmie. Publiczność jest zarazem aktorami, także nie ma czegoś takiego jak publika. Wszyscy jesteśmy aktorami, każdy ma inne zadanie. Publiczność jest nie tylko aktorami, ale także śledczymi. Widzowie mają rozwikłać zagadkę, a to wszystko pod osłoną nocy. Na koniec w serwisie informacja jeszcze z ostatniej chwili, jak właśnie podała agencja AFP. Bob Dylan w końcu odebrał Nagrodę Nobla w Sztokholmie. Spotkanie w Szwedzkiej Akademii zostało wyłowione tajemnicą. Po tym spotkaniu artysta pytany przez dziennikarzy, czy odebrał dyplom i medal, odpowiedział krótko: tak. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. I zaczynam od fantastycznej informacji z ostatniej chwili. Łukasz Kubot wygrał tenisowy turniej w Miami. Polak w grze deblowej występował z Brazylijczykiem Marcelem Melo. W wielkim finale pokonali 7-5 i 6-3 amerykańską parę Monroe-Sock. W dwóch setach do 4 i do 3 Joanna Konta pokonała za to w finale Karolinę Woźniacką i została pierwszą Brytyjką, która triumfowała w turnieju tenisowym w Miami. W finale mężczyzn zagrają Roger Federer z Rafaelem Nadalem. Zapowiada się kolejne wielkie widowisko. Ze świetnej strony w regatach o Puchar Księżniczki Zofii pokazali się Polacy. W windsurfingowej klasie RSX zdominowali Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski, którzy zdobyli złote medale. Agnieszka Skrzypulec z Jolantą Ogar były drugie w klasie 470. 13 goli w trzech meczach Lotto Ekstraklasy. Wiosenna aura miała pozytywny wpływ na formę strzelecką piłkarzy. W pierwszym meczu dnia cenna zdobycz w walce o utrzymanie Górnika Łęczna. Drużyna Franciszka Smudy wygrała 4-2 w Gdyni z Arką i zbliżyła się tylko na punkt do przedostatni w tabeli Krakowi. Pasy jakby na własne życzenie staczają się w dół, a dziś otrzymały kolejny potężny cios w Płocku od Wisły. Przegrały 1-4. Nafciarze za to pukają do czołowej ósemki, bo też są już na 9. miejscu. Cieszy się trener Marcin Kaczmarek. Zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby mieć możliwości gry o pierwszą ósemkę, to bezwzględnie ten mecz musimy dzisiaj wygrać i takie było nastawienie. Byliśmy bardzo konkretni, strzeliliśmy 4 bramki. Wykorzystaliśmy błędy przeciwnika, także dużo plusów, ale tak jak zawsze już od dzisiaj myślimy o meczu Łęcznej. Legia Warszawa za to, zanim zacznie myśleć o kolejnym meczu, może podelektować się dzisiejszą wygraną z Pogonią Szczecin. Wynik 2-0, legioniści wrócili na fotel lidera. Jutro ciąg dalszy 27 kolejki. W ligach zagranicznych w Niemczech dzieli i rządzi Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim. Polak strzelił 3 gole, miał 2 asysty, a Bawarczycy wygrali 6-0 z Augsburgiem. Pełne 90 minut także Łukasza Piszka w derbach Zagłębia Rury, Borussia zremisowała 1-1 z Schalke. W Anglii 2 asysty Kamila Grosickiego i wygrana 2-1 Hull City z West Hamem. Przegrała za to Chelsea Londyn. Lider poległ u siebie z Crystal Palace. W derbach Liverpool pokonał 3-1 Everton. W Lyonie grali w wielkim finale Pucharu Ligi Francuskiej. Górą Paris Saint-Germain, które pokonało 4-1 Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. Tyle o piłce. W siatkówce w Plus Lidze kończy się sezon zasadniczy. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 Łuczniczkę Bydgoszcz i zapewnił sobie udział w półfinale. W najlepszej czwórce już wcześniej zapewniony udział miały lider i wicelider, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jasek Rosowia Rzeszów. W meczu, który nie miał żadnego wpływu na układ tabeli, rzeszowianie wygrali 3-0. Po wczorajszym wypadku Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran już nie liczyli się w walce o czołowe lokaty Rajdu Azorów, ale dzisiaj po powrocie na trasy znowu byli szybcy. Wygrali 3 z 6 US-ów i zakończyli rywalizację na 27 miejscu. W całym rajdzie triumfował Portugalczyk Bruno Magalhães. Znamiona masochizmu nosi rywalizacja biegaczek narciarskich na dystansie 50 km, ale dla Justyny Kowalczyk to pestka. Polka zawody zaliczane do cyklu Ski Classic wygrała i po Norwegii szykuje się do startu w Finlandii. Tam przebiegnie tylko 67 km. Już jutro w Trójce Sportowa trzecia strona medalu. Zapraszamy od godziny 17. Naszym gościem będzie m.in. legenda siatkówki Małgorzata Glinka-Modżentale. Noc pogodna, tylko na krańcach północno-zachodnich okresami więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu od 5 do 10 stopni. Jutro więcej chmur, po południu możliwe opady deszczu, a lokalnie także burze. Od 15 stopni na wybrzeżu do około 22 w centrum i nawet do 24 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że... Fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą, która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy, zawarty w Permen King Tribulus Terrestris, wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nie tak dawno temu przypomniałem Państwu jedno z nagrań skandynawskiej wokalistki Magni Wenzel w asyście Arta Farbera. No i wkrótce okazało się, że jednak nie było to wcale przypomnienie, ponieważ mało kto te nagrania słyszał kiedykolwiek wcześniej. Natomiast już teraz słuchacze dopytują mnie się o więcej danych, których wcześniej nie podałem tak kompletnie od góry do dołu, więc wcale mnie to nie dziwi, ponieważ tę płytę sam uważam za jedną z najsympatyczniejszych i to nie tylko ze względu na Magni, ale i cały smaczny akompaniament, dobór repertuaru i w ogóle całą tę otoczkę. A zatem... Jest to nagranie z roku 87. Album nazywa się My Wonderful One. Został wydany przez firmę Gemini. W sekcji rytmicznej grają wcześniej niewymienieni Egil Kapstad, fortepian, Terje Venaas, bas i Egil Johansen, perkusja, a na przodzie, jako się rzekło, wokalistka Magni Wenzel i absolutnie przepyszny Art Farmer trąbka. Hear them swing, see them swing, to the songs of yesterday. String of pearls, Elmer's tune, midnight of the starlight, haunted barroom long ago, so they say. All the big bands used to play My Romance, Love in Bloom, midnight of the starlight, haunted barroom. Gene Krupa beating on the drums, Tommy Dorsey playing the sly trombone. Glenn Miller put you in the mood with a song and such mo got up and blew on his horn. One more waltz, maestro, please. One more waltz before we leave. Caravan, paper moon, midnight of the starlight, haunted ballroom. To była kompozycja Wiktora Feldmana Haunted Ballroom, opowieść o opuszczonej i nawiedzonej tanecznej sali, gdzie nocami pojawiają się widma Jean Krupy walącego w bębny, Tommy Dorsey'a z puzonem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście płyta zrealizowana wedle wspaniałej recepty. Wystarczy smaczny, kompetentny akompaniament, dobra wokalistka i jeszcze do tego światowa gwiazda dodająca kolorków, a w repertuarze głównie znane i lubiane tematy, co jest bardzo istotne, lubiane również przez samych wykonawców. A zatem Magni Wenzel, Art Farmer, Egil Kapstadt, Terje Wnas i Egil Johansen. Oczywiście każdy producent, który odniesie sukces na podstawie jakiejś recepty, będzie chciał tę receptę prędzej czy później powtórzyć. Rzecz w tym, że to, co słyszeliśmy, to już jest właśnie powtórka. A jak wyglądał pierwowzór? Otóż rok wcześniej ta sama firma zrealizowała płytę z inną wokalistką nazwiskiem Laila Dalset. W akompaniamencie niemal ta sama sekcja rytmiczna, tylko na perkusji jeszcze grał Ole Jakob Hansen, a w roli tej wisienki na torcie, czyli światowej gwiazdy, saksofonista Al Kohn. What'll I do when you are far away and I am blue? What'll I do? What'll I do when I am one? What'll I do? What'll I do with just a photograph to tell my troubles to when I'm alone with that won't come true? What'll I do? is kissing you. What'll I do? What'll I do with just a photograph to tell my troubles to? That won't come true. What'll I do? To była kolejna produkcja norweskiej firmy Gemini z lat 80. Wokalistka Laila Dalseth plus Al Kohn, saksofon tenor, Egil Kapstad, fortepian, Terje Venaas, bas i Ole Jakob Hansen, perkusja, a ta kompozycja to standard Irvinga Berlina What Will I Do? A teraz pora zacząć spełniać obiecanki. A swego czasu przyrzekłem Państwu przedstawić najciekawsze z tych zespołów, które nie przebrnęły do finału konkursu bielskiej zadymki jazzowej. Jednak na samym wstępie los spłatał mi małego figla. Sporo z tych nagrań jest w plikach, których nie chcą odtwarzać moje odtwarzacze, inaczej mówiąc, zamieniają się w nieodtwarzacze, a co gorsze, że te radiowe również nie zachowują się bardziej przyzwoicie. To troszeczkę zawęziło moje plany, ale jednak nie do końca. I ocalało na szczęście zgłoszenie numer 14, do którego miałem sporo sympatii. Sięgam więc po kartę zgłoszeniową i czego się z niej dowiaduję. Jest to trio Pauliny Atmańskiej. Liderka gra na fortepianie. Dalej troszeczkę niewyraźnie, mam nadzieję, że nazwiska jednak i wszelkie inne rzeczy przeczytam prawidłowo. Na basie Adam Tadel i za perkusją Piotr Budniak, a ten temat to kompozycja liderki Spring and You Say Goodbye. Thank you. Paulina Atmańska, fortepian, Adam Tadel, bas i Piotr Budniak, perkusja. Jeśli takie zespoły nie przebijają się do finału konkursów, to na poziom jazzu w Polsce naprawdę nie mamy co narzekać. Ale na bielskiej zadymce konkursy się nie kończą. Może sobie warto przypomnieć laureatów innych konkursów, tym razem już ubiegłorocznych, na przykład Jazz Juniors. Tam triumfował zespół Tomasza Chyły, grającego na skrzypcach, a dalej Piotr Chęcki, saksofon tenor, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. A słuchamy kompozycji Zbyszka Zajferta, City of Spring. Thank you. był zwycięzca ostatniego Jazz Juniors, kwintet Tomasza Chyły grającego na skrzypcach, a dalej Piotr Chęcki, saksofon tenor, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. Pora na zwycięzcę jeleniogórskiego Krokusa, a właściwie tamtejszy konkurs nazywa się Powiew Młodego Jazzu i został nim sekstet gitarzysty Piotra Scholza, którego powinniśmy pamiętać jeszcze z zespołu Wisdom Collective. A w obecnym szolcowskim zespole Tomasz Orłowski, trąbka, Kuba Marciniak, saksofon tenor, Mikołaj Gruszecki, fortepian, Damian Kostka, bas i Adam Zagórski, perkusja. Niestety utwór bardzo ciekawy, a nagranie fatalne. Thank you. To był zwycięzca jeleniogórskiego konkursu Powiew Młodego Jazzu, sekstet Piotra Scholza, lider na gitarze. On również był autorem tej kompozycji zatytułowanej State of Mind, a z nim Tomasz Orłowski, trąbka, Kuba Marciniak, saksofon tenor, Mikołaj Gruszewski, fortepian, Damian Kostka, bas i Adam Zagórski, perkusja. A na sam koniec przydałby się nam może taki mały powiew doświadczonego i niemłodego już jazzu, a trudno sobie wyobrazić lepszy wzorzec niż trio pianisty Kennego Barona. Z nim Ray Drummond na basie i Ben Reilly perkusja, tudzież oklepany już standardzik Blue Moon, od dawna, dawna niegrywany na naszych scenach. A ja powinienem się już z Państwem pożegnać, tylko mam jeden mały skrupuł. Mamy dzisiaj 1 kwietnia, czyli prima aprilis, a ja do tej pory wbrew tradycji w niczym Państwa nie oszukałem i na nic nie nabrałem. Może więc przynajmniej na koniec wolno mi będzie powiedzieć, to nie były 3 kwadranse jazzu i nie mówił żaden Jan Ptaszyn Wróblewski.